tych czy innych zatrwali. Ostaje samo kult wiernika. Ty, koji tražiš istinu, kreni stazom pravovjernih. Kreni putem vjernika. www.palpak.com Sobat.vjernika. Istinski nasljednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunnitskih mimera. Posjetite nas na www.palpak.com Soba put vjernika. Saudijska vlada zarobljava muslimane. Ha? Kako je to moguće? Kako se može desiti da Samir zarobi Izeta? Ko bi od nas dvojice bio u pravu ili ne? I opet nađeš Nikogoviće. Traže, pa nisu svi isti. Pa nismo ni rekli da su svi isti. Bandito si jedni. Specijalisti za izvrtanje riječi. Konstruiš u priču, pa ubacuju šta im odgovara. Specijalisti! A da stanemo u obranu tog šeha, to nam je obaveza. To nam je obaveza, ono je naš menheđ. Šeha im jasno govori da trgovina koja se sklopi sa Allahom, nema tu igre. Nema tu igre. To je ta trgovina. Pa nismo ovo, pa nismo. Pa šta smo? Pa ne možemo, pa šta možemo? Šta možemo ako ne možemo pozivati? Šta onda možemo? Možemo biti muljci i glin. E nećemo. Nekako nam to ne paše. Priroda ove vjere ne dozvoljava da budeš truhlo. Ne da ti vjera. Istinski nasljednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. صحائف سعوددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا حي الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا ما صبحوت الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا ما طار. Ko hoće da vidi da li je to Allahova trgovina, nek se samo napravi sebi listu. Da li on radi ono što Allah stavio u kupo prodajnom ugovoru za firdev? Da li si ti pod tim i tim tačkama, a uzvišeni nije nas ostavio da mi ne znamo koji je stup. Jel da, stavovi i tačka i hadithi koji govore o tome, jel da? Ovo, vaša opskrba ispod sjeni, vaši sad. Vaša opskrba ispod sjeni, vaši sad. Pa dženete, dosta mu je iskušenja na dunjalku. Sjevanja, sad. Došao sam sad. Muljanja, mudrošću. I vidite gdje smo došli. Gledaj dokle smo dogurali. Igraju se sa umetom, ko mačka s višom. Ovo hoću ufatit, ovog neću ufatit. Ovom radim šta hoću, ovom ne moram. Igraju se ko mačka s višom. Ali neće Allah mi, ne da Allah da se ugasi njegov svjetlo i neće se ugasiti. Moramo i razžalostiti. Uvaladi, ersele rasulehu bil huda u edini haq. Juzhirehu ala dini kulihi, velau kerihel mušriku. Koliko god to ne bilo povolje mušicima. Ha, a ti sa njima hoće da sklopiš pak o uzdizanju Allahove riječi. Da bi nama valjao ti od uzgoza. Staš mi valja? Prvo da je. Ne mreš sebi valja. Kad uđeš onda ide ponovo darura. Kad krene prva sjednica opet ide darura. Sve darura. Sve nužda. Najbolje je da se ti dobro služdiš. كم من غريب نتوديه كم من غريب نتوديه ميمي يا بارد سارا محلى غزيمة رعد فيه محلى غزيمة دانشني من بري تعيني يكازو سيلز اسمنه silazi iz mene nesrećo jedna. Allaha mi braćo, zna šetan dobro šta je minber, da se širom svijeta muslimanskog prije svega samo 10 minuta dadne dajama i muđahidima da progovore s minbera, da progovore samo 10 minuta, omladina jedva čeka. هيا اقتنع عبرتي في كريمي يا مالك انساره محلى غزيمة رعد فيه محلى غزيمة رعد فيه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Najveća zahvala pripada našem gospodaru Allahu tebareke ve teala. Njega slavimo, Allaha veličamo i od njega oprost i uputu tražimo. Koga Allah Đelešanu uputi, napravi put. Ne postoji niko ko će na bilo koji način ili sa bilo čime moći da ga skrene s tog puta. A koga Allah ostavi da luta, ostavi u zablude, ti mimo Allaha neš naš nikog da ga uputi. Niko. Najispravniji govor je Allahov govor, a najbolja uputa je uputa njegova roba i posljednjeg poslanika, Muhammeda alejselatu vesselam. Najopasnije stvari po din, po islam su novotarije, jer je svaka novotarija zabluda. A zatim, poštovani džemate, draga moja braćo, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allaha molim da spusti smirenost na ovaj skup. Allaha te barake wa ta'ala molim da nam podari iskrenost u pozivanju u njegovu vjeru. Allaha molim da zbliži srca muslimana. Momenti kojima se nalazimo sad su najbolji pokazatelj uvezivanja džemata i ljudi bez čega, braćo moja, ne možemo ostati. Magla je ne može bez tešnja, tešaj ne može bez magle. Sarajevo ne može bez tešnja, Gračanica ne može bez moći. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da su muslimani jedno tijelo. I zaista, zaista, nema ga od nas noćas nijednog ovde. Ja sam ubijeđen da ne osjeća da je Allah spustio tu smirenost na ovaj skup. Hvala mu na tome. Alhamdulillahi rabbil alamin. Zaraditi meleke ne može novotar. Zaraditi meleke ne može grešnik. Meleke treba zaraditi, braćo. Da te Allah počasti melecima i da oni dođu da te posjete, da spuste smirenost i onda osjeti Allahov rob ono što samo može osjeti ko? Allahov rob. Ne može niko drugi. Jer između tebe i Allaha nema prepreke. Nema nikakvih gluposti ni izvoljevanja. Ja zato noćas uz Allahovu pomoć moleći Allaha te bareke o tala da mi podari jezgovit govor, želim da podijelim samo na jednu prepreku koja ne smije biti na našim srcima. Ne smije biti na našim srcima. Musliman ne smije, braću, imati strah. Musliman ne smije biti kukavica. Onaj ko zna da je njegov gospodar Allah, koji je sve stvorio smjerom, on ne smije da zna za strah. Ne smije ni da pomisli da ga bude strah. Jer u okrilju Allahove milosti treba da živiš mirno i spokojno. To ti obećava ko? Gospodar te bareke. On ti obećava da će živjeti إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. Kad istraješ na onome na čemu si rekao da ti je on Bog, onda ide nagrada. Ustrajnost, onda ćeš dobiti smirenost i nema straha. Fela haufun alehim. Velahum jahzenun. Hauf, nema straha. Zašto da strahuješ? Zato što je strah jedna od prvih komponenti koja kad se uvuče u krv jednog muslimana, uništava ga. Uništava ga. Od straha i zbog straha danas ljudi bježe i traže zaštitu i pomagače mimo Allahu te bareke o ta'ala. Zbog straha za sebe. Kaže uzvišeni, huveledi ersele rasulehu bil hudava dinil haqqa. Li uzhirehu ala dini kullihi velev kerihel mušrikun. On je poslao poslanika, kaže Allah. Poslanika sam poslao sa uputom wa dinil haq, sa istinskom vjerom, jedinom. Zbog čega? Da je uzdigne iznad svih vjera. Velev kerihel mušrikun. Šta ovo nama uzvišeni kaže? Koliko god to ne bude pomolje mušicima, to nas treba kao da nas ne zanima. Koliko god je njima krivo i mrsko što se mi budimo i što im kažemo da je jedina ispravna vjera islam, da nema poslanika posle poslanika Muhammeda a.s., da se neće moći kockat sa muslimanima kako oni hoće, da neće njihovi psi i ščenad prijetit nama da se mi to tako jednostavno pripadnemo. Mi se lako ne pripadamo. Jer znamo ko nam je Bog i znamo ko je na našoj strani, braćo. Čega da se pripadneš? Koga da se bojiš? Čega treba da se bojimo? Kako ćemo se spremat da i ubijamo ako i se budemo bojali? Kako ćeš udarat tome kod koga te strah? Nema šanse. Kako ćeš kad te njega strah? Osnova kod tebe da te strah od njega. Kako ćeš mu glavu osjeći kad te strah? Allaho poslanik alaih salatu veselam i akida koja je došla objavom mora proizvest u tvom srcu želju za džennetom. Mora proizvest u tvom srcu ljubomoru prema Allahovim granicama i njegovoj vjeri. Mora proizvest. Ako je akida proizvela u tebi strah, onda ti nemaš akidu. Jer to nije akida. To je akida iblisa lahnetullah elej, a nije Allahova. Iste one, ista ona akida kakva je bila na Bedru. Pa nije problem bilo babi i bratu glavu osjeća. Jer je akida sjela u srce. On je mušrik kako god da se zove. I neće Allah ostaviti poniženim svoje robove. Zapamtite, braćo. Nikad. Neće Allah iskrenog roba dozvoliti da bude ponižen nevjernikom i kufrom. Jer to bi bilo ponižavanje istine. I islama, i tauhida, i dina. To Allah ne da. Nikad ne možeš biti ponižen. Uzvišeni kaže nama da otklonimo ovaj jaram sa sebe i poniženje. Kaže Allah tebareke wa ta'ala, ja ayuha alladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. O vjernici, o vjernici, doziva Allah tebareke ve taala, spremite se, tunjikum, ide tijare, trgovina. Kaže o vjernici, hoćete li da vam ukažem? Gledajte, uzvišeni već počinje sa trgovinom. Hoćete li Nije rekao morate, ne morate ako nećete. Nek ste kukavice, doće drugi koji hoće, a vi ne morate. Hoćete li, ne morate, nego hoćete li da vam ukažem na trgovinu? Da li mi, braćo, vjerujemo u ovu trgovinu? Vjerujemo li mi da ova trgovina kad se sklopi, da se korpe i plodovi beru u džennetu, koja će vas spasiti patnje nesnosne? Trgovina koja će te spasiti patnje nesnosne. Evo trgovine. Kaže uzvišeni, hoćeš li potpisat? Hoćeš li, robe, potpisat sa mnom trgovinu? Allah te neće prevarit. On kad potpišeš, sigurno neće iznevjerit. Tvoje samo da potpišeš, da daneš pečat, vizu i poduzmaš što treba. I da vidiš koji su šarti trgovine. U ovoj trgovini ne možeš muljati. Kad sklopiš trgovinu sa gospodarom svih svjetova, nema više muljanja. Nemoj da lažeš. Sam protiv sebe ćeš donijeti dokaz da si ti varao u trgovini, da si lagao u trgovini, da lažeš i da si trgovac koji je prevaran. A uzvišeni obećava i kaže: Tu'minune billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Hoćete li trgovinu? Pa kaže uzvišeni: prvi šart u Allaha, drugi i njegova poslanika vjerujte, treći. Zatim dalje: i mecima svojim, četvrti, i životima svojim, peti. Se na Allahovu putu borite, šesti. Evo šarta. Na početku Allah te bareke o tala. Te trgovine kaže, hoćete li? I odmah obavještava, ova trgovina će vas spasti patnje nesnosne. Da vjerujete u Allaha, da vjerujete u poslanika, i onda borite se i mecima i životima svojim. I opet na Allahovu put. Allahu ekber. Da vjeruješ u Allaha i poslanika nije dovoljno. I mecima, životima, opet. I da u ime Allaha bude. To jest na njegovom putu. To je ta trgovina. Na njegovom putu. I kaže uzvišeni, to vam je, kaže, da znate bolje. To je za vas najbolje. Bolje ne može biti. I Allah te barek je botala poziva. Ko će od nas? Svi ćemo mi i svi na neki način potpišemo ovdje. Hoćemo. Svi dovimo, uvedi nas u džennet. Uvedi nas u Firdevs. Gospodaru moj, daj da preselim ko šehid. Kada tražiš od Allah da ti dadne Firdevs i šehid, da budeš, tražio si da to dobiješ, uzvišeni, ovo je skupa roba. I skupa cijena je dženneta, braćo moja. Firdevs je skup. Potoci krvi moraju teći da bi ušao tamo. Znoj, udjeljivanje, rad, iskušenja. Drugčije se u Firdevs ne ulazi. I kada tražiš, znaj sigurno da će ti Allah te bareke o ta'ala, ako budeš iskren, Firdevs dat. Jer on kaže, ono boj moj, zovite me i molite, ja ću vam se odazvati. Pa ti dadne dijela sebebom koji ti zarađuješ, Firdevs, brate moj. I nemoj kad dođe iskušenje i dođe nešto što liči i moglo bi davati oblike zarade Firdevsa da bježiš. Da kažeš ne. Nego ostani smiren. Stani mirno na svojim nogama. Da onaj kad te vidi, da vidi u tebi istinu i da zanemi da ti ništa ne kaže. više ni dalje. I zašto sve ovo? Kaže, يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيَدْحِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Zašto sve ovo? On će vam grijehe oprostiti. U džennetske baše će vas kroz koje rijeke teče, teku uvesti. I kaže, i u divne dvorove u edenskim vrtovima. To je zaista veliki uspjeh. Koga? Koga će Allah tebareke ve teala uvesti? Koga će uvesti? Hoće li uvesti narode koji danas hodaju zemljom, nezapamćene stvari rade? Ovo je, braćo moja, nezapamćena pojava. Da ljudi sa grijesima žele da uđu u džennet i da im Allah oprosti. A o tome Allah ništa objavio nije. Pa su u daruri. I u daruri nema šta ne rade. Može i muzika. Može kamata. Može miješanje muškaraca i žena. Sve je ovo nekom dava, braćo. Može u parlament. Može sa novotarima. Sa fasicima. Sa grešnicima. Sa lopovima. Sa sudijama. Sa tužiocima. Sa svima možeš. Jer je nužda. I to je dava. Jel vi čujete šta ja govorim? Ovako govore vallahi. Kažu, to je put do Allaha. Zločinci jedni. Allah narod uništi zato što su kamilu zaklali. To je samo životinja, jel da? Ali je uzvišeni naredio, ne diraj. Ovo je nezapamćeno da narodi u ovom 21. vijeku ummet Muhammeda alejselatu vesselam grijesima želi da dođe do šerijata. Katastrofa! Gore od katastrofe! Da li su ovi prekršili ugovor sa Allahom? Wallahi jesu! Wallahi jesu! U Allahovom ugovoru ne stoji da možeš biti novotar. Nema nigdje, donesite. Ne stoji da možeš biti parlamentarac. Ne stoji da možeš biti kamatar. Da radiš u banci. Da se miješaju muškarci i žene. Da se skidaju brade. Da se miješaš radi maslehe. Nema nigdje. Kao rezultat, evo vidimo. Smrt dolazi u obliku ptica, školjki, rakova i riba. U januaru plus 15 možeš se kupat. O, razumom obdareni, zbog čega? A gledajte umeta. Gledajte umeta. Zbog čega smo došli na ovu situaciju? Zbog čega dolazimo na ovu situaciju? Radi ovoga, braćo moja. Što se grijesima želi doći do šerijata. Pitajmo te i takve koji su raskinuli ugovor sa Allahom. Da li smiju kad to urade nekakav bidat pouzdat se u Allaha da ih pomogne i dobit ga da ih pomogne u tome? Da li smiju? Allahu moj, pomozi me. Ja ću ući u banku ili ću dignut kredit, daću 100 maraka za davu. Podari mi bereket ovom novcu. Šipi pa reci ovo. Ha? Ovo rade. Ovo rade, ali ne mogu dobiti. Ne smiju. Kako ćeš dobiti za haram? Kako da dobiš? Evo neke samo grije. Da ne idemo dalje. Kako ćeš dobiti? Kako ćeš Allahom dići ruke? Kako ćeš ustati na noćni namaz? Gospodaru moj, sva zahvala tebi, salavat na poslanika. Oprosti mi sve grijehe, to su Davidove. Oprosti mi grijehe i pomozi me u ovom što radim. Da bi dava uspjela. Ne dava, da bi ti uspio. Da bi tebi bilo dobro. I sve ćete opcije čut. Sve ćete opcije čut. A džihada kao da nema nigdje na papiru. Kao da naš poslanik, ali i salatu veselam, iza nas ostavi tako zamršenu situaciju da ne znamo više šta da radimo. Da se pogubimo apsolutno. Kao da devet sablji ništa ne govori. Ništa ne govori umetu devet sablji. Allaha mi jednog jedinog, dok se sablja ne uzme, nema jarma sa leđa, braćo. Nema skidanja jarma sa leđa. Tako mi Allaha. Jer se oni neće prestati boriti protiv vas i nas, sve dok nas od čega? Od naše vjere ne odvrate. A putevi grijeha i ono što nam pakuju da mi možemo tako, je upravo način odvraćana od Allahove te bareke u tala vjeri. A o džihadu da ne govorim. O džihadu da ne govorim. Danas je kerame da neko kaže ili da pozove. Neki dan je šejh pozvao. Dobio je 15 godina. Allaha molim da mu svaku sekundu, za svaku sekundu, da ga nagradi onako samo kako to Allah zna. Amin. I za njegov sabur. Šejh rekao istinu, više se ne može šutit. Na koji način? Evo, hajmo probat sve metode. Na koji način da spane jaram sa leđa? Pričom, svi mi govorimo. Reakcijama, svi mi nešto reagujemo. Jer upravo ta šejtanova dava ne da da se odgaja generacija ljudi koja će samo čekat u ribatu kad će Allah spustit bedr na zemlju i da se desi što treba da se desi. Zato ne daju mimbere. Zato ne daju zločinci mešćide. Zato oni ne vole mimbere. Mimber Muhammed alaih salatu wasalam plaće za njim. Plaće, vrati se Muhammede. Plaće mimber za sunetom i jeca. Plaće za objavom, za iskrenošću i za istinom. Današnji mimberi cvile i kazu silazi s mene nesrećo jedna. Allaha mi, braćo, zna šetan dobro šta je mimber, da se širom svijeta muslimanskog prije svega samo 10 minuta dadne dajama i muđahidima da progovore s mimbera. Da progovore samo 10 minuta, omladina jedva čeka. Zar sa ovakvom vjerom da hodamo, poniženi neće nas Allah poniziti. Ali ako je najmanje možemo da govorimo, mi ćemo govoriti. Ako je to najmanje i slabiji iman od sablje, braćo, slabiji, kaže Allah, poslanik alejhi salatu vesselam, šutit je najslabiji. Ali je sablja i šaka najveći. Kad? Zar treba neko da nas u startu sređuje? Nemojte. Ova dava poziva. Na šta poziva? Nemojte govoriti riječi iste ko što su prvi mušnici Mekke govorili. Muhammede, kad su došli njegov amidži, ovaj tvoj amidžić napravi haos među nama. Pogledaj šta nam uradi. Reci mu, kažu Ebu Talibu, reci mu, a iza Amidžića nema vojske, iza Muhammeda a.s. nije mu poredano ništa. Pa im opet kaže, dolazim vam sa sabljom. Dolazim vam sa sabljom. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Glavice će letit. To je islam. A nije vjera poniženja. Neće Allaha mi jednog jedinog. Dobit ćemo Allahu. Allah zna dobro i provjerava vijesti o nama. I zna dobro šta mi mislimo. Ako budemo iskreni, neće nas ostaviti. Mogu iskušenja trajati. Ovaj dunjaluk nije vječan. Koliko god da traje, neka traje. Bolji od nas u zatvorima. Pa Allah dadne sebe vam jednog šejha da se sve zatrese. Teške riječi budu. I on je platio te riječi 15 godina zatvora. Molim Allah da ga oslobodi zatvora. Molim Allah da ga oslobodi zatvora. A one koji su ga uhapsili, da im vrati onako samo kako on to zna. Saudijska vlada zarobljava muslimane. Ha? Kako je to moguće? Kako se može desiti da Samir zarobi izeta? Ko bi od nas dvojice bio u pravu ili ne? I opet nađeš Nikogoviće. Traže, pa nisu svi isti. Pa nismo ni rekli da su svi isti. Bandito si jedni. Specijalisti za izvrtanje riječi. Konstruiš u priču, pa ubacuju šta im odgovara. Specijalisti. A da stanemo u obranu tog šeha, to nam je obaveza. To nam je, ono je naš menheđ. Šeh im jasno govori da trgovina koja se sklopi sa Allahom, nema tu igre. Nema tu igre. To je ta trgovina. Pa nismo ovo, pa nismo. Pa šta smo? Pa ne možemo, pa šta možemo? Šta možemo ako ne možemo pozivati? Šta onda možemo? Možemo biti muljci. I glin. E nećemo. Nekako nam to ne paše. Priroda ove vjere ne dozvoljava da budeš truhlo. Ne da ti vjera. Ne da ta akida koja proizvodi kod tebe ljudinu. Ona ti ne da da budeš truhlo bolan. Sam izabereš zabludu. I onda je braniš čvrsto. Ko ti je onda kriv? Sam si kriv. Pa se gasi malo pomalo, a na drugom mjestu tinja i pali. Neće Allah. Prepusti. Zatim kaže Allah tebareke ve teala dalje. Subhanallah. Kad sklopite trgovinu, kad sklopimo trgovinu, u bilo kojem planu, braćo moje, onaj ko govori o Allahovoj vjeri, svaki onaj koji govori o Allahovoj vjeri, zna dobro, u njegovom srcu, ako počne nešto izvoljevati i petljati, odmah mu se pojavi reakcija ovdje. Svjestan je da to nešto nije u redu. I ako ti se srce spremi, onda govori. Nemoj ga kvari. Nemoj da rušiš ono zbog čega te Allah stvorio. Onda nek ti srce u ibadetu bude u hajru. Pa ako ti ga iščupaju, pa nek čupaju. Dokle će ga čupat? Samo ga jednom moraš iščupat. Samo jednom, ne možeš više. Kaže uzvišeni. Uhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa bashiril mu'minin. Jasno ko dan. Ha? Kaže, daću vam i drugu blagodat. Kad dobijete džennete. Jel da? Ili na dunjaluku, daću vam drugu blagodat koju jedva čekate. Šta jedva čekamo? Allahovu pomoć i skoru pobjedu. Allaha mi jedva čekamo. Nema ga od nas ko to ne čeka. I srca stoje stalno u ribatu. Sta 24 sata. Samo gledaš šta, kako. Ti gledaš svjetlom koji ti Allah dao. Džahili gledaju svojim. Ti svojim i čekaš. Čekaš i znaš da će Allah dat pobjedu. Znaš da će Allah dat pobjedu sigurno. Zato ljudi skreću sa ovog puta što nisu svjesni i nisu sigurni da će Allah pomoći ono na čemu su bili. Pa su tako, pa tako pomažu šejtana, a nisu ni svjesni. Šejtana pomažu i ostanu bez pomoći. Na Allah će pomoći samo ono što je naredio Allahom svome poslaniku. Samo to pomaže. Ništa drugo neće pomoći. Zato onda i polete drugim zaštitnicima i pomagačima i ostanu bez podrške. I vi ste vidjeli kako šej govori. U 15 minuta nadahnuća od Allaha te bareke ve teala istinu u facu. Ne može se više šutiti. Daj ja. E onda možete zamisliti kako je onima tamo što sjede mirno i gledaju. A Allah njima svima pošalje čovjeka kao dokaz. I oni šute, ne kažu, šejh je u pravu, pustite ga iz zatvora. Čija je to ulema? Čija je to ulema, ja vas pitam? Jesu li to vraća? Jesu li to jedno tijelo? Uapsilo njega ti šutiš ko zaliven, jer će i tebe. A onda ti neće ta nafta teći kuhinjom i dnevnim boravkom. Da Bog da im ne tekla. Neće. I šejh ode. Allaha dovimo da mu olakša. Allaha molim da mu olakša svakom alimu. Oni znaju zašto leže u zatvorima. Ubijeđen sam, znaju. Dok ovi jedu, piju i spavaju i mudruju i šalju nama ovamo svoje glinene golubove da razvale davu kakva je bila, nećete zapamtiti nikad. Razočarat će vas gospodar davi, razočarat će Allah te bareke o ta'ala. I vidite kako u Tunisu banditin bježi sa zlatom, privario sam narod 23 godine, takvi je kamar, more. Demokratski opredjeljena osoba pobjegla sa zlatom u Saudijsku Arabiju. Čudi me da je tamo ču. Kako su ga mogli primiti? Što si napravio fitnu? Šta si sad vam došao? Primi sve što ima šljama, on će primiti, nije nikakav problem. Sve, a što ne valja u zatvor? Nemoj da bi doneo fetvu slučajno. Da bi se spomenula sablja ili džihad. Spominjat će se Allahom do sudnjeg dana. Biće ljudine koji će razočarati te i takve zločince. Sjeva će sjevka i te kako sjeva. Evo u Afganistanu. Svaki dan. Braća naša. Allaha molim da im pomogne. Amin. Da podavi sve jednom svojim rukama. Amin. Možemo to. Da se njih stidimo, nećemo, vallaha. Nećemo stiditi ni Čečena. Nećemo se stiditi naše braće u Somaliji. To su naša braća. Ginu za Allahovu vjeru. Mi se njih ne stidimo. Niti se odrećemo kao se odrećemo ovih bandita. Nikad. Zato što ih volimo. Zato što smo jedno tijelo. I boli nas. Mora nas boli. Mrtvo grane i ne bole. Mrtvo grane i ne bole. Nemoj mu ni prilaz. I uzvišeni kaže. Kaže, zato obraduj radosnom vješću vjernike. Obraduj. Kaže on poslaniku alejhi salatu vesselam. Kur'anskom ajetu. Obraduj. Šta je ovo obraduj? Ti ideš i smiješ se. Ti si obradovan. Halo! Obradovan si! Čekaju te hurije, čekate džennet, čekate pobjeda, pomoć, eto ti rado, raduj se volat. Ko je ubijeđen u pomoć, on će se odmah smijat. Ono je Allah pomoć. Vi ste gotovi. Nanišate čime hoćete. Kun fe je kun, džabam. I ako okinete opet dobro, opet se raduješ. Zato obraduj vjernike. Čime? Čime to Resul Ali Salatu Veslam treba da nas obraduje? Da molja. Ne, o, vjerovatno po mnogima bi odgovaralo da je ovdje, zato nek se stisnu vjernici. Nek se smuljaju dobro. Nek samo petljaju. Čime ćeš i obradovat onda? Viš da su svi smrkli. Šta je? Kaže, hođa držao hudbu i dovi s mimbera poslaniku. Što nisi izašao s hudbe? Bojiš se da ne kažu da si tekvirovac. Klanjaj za mušikom onda. Aja, diži ti ruke, svejedno mi je. Diži za njih zajedno. Tvoj problem, to ti je masleha. Masleha da klanjaš za mušikom. Klanjaj. Džavo klanjaš. Kako će se onda on radovan? Viš da je se odmah smrku. Šta je, ma joj, bio sam tam šut. Šta je ono, ma joj, ne može. Pa kad im se pojavi patija, jel' partija pesinskog puta, jel da, iz Goražda. Ne poletiš je da odu njemu. Ja. Partija puta pesina, ne odoš je njemu. Još im on jasno, bismillah ar-rahman ar-rahim, napisao gore. Kaže, Kur'an i sunnet, sve. Ne, kaže, ja sam, kaže, eto, glasao sam za Radovića, hajde sad smiješ vidjeti da sam nevjernik. Evo, kaže da je. Nek si glas. Zajebi se. Moli Allah da te proživi sa njim. Sa Radonjkom. I on obradova. Vi, ošte, hvali se time. Ne, mi se hvalimo ulemom koja je danas u zatvoru. I muđahidima, i našom braćom, i sabljom, i džihadom, i islamom. Mi se time hvalimo. Nekako nam to najslađe. Hajde, moraš šta? Donesi nešto da ovo pobiješ, ako moraš ikako. Evo, svi stante. Hajde, štipi, da vidim. Prođi, priđi Kur'anu, s kojeg od strane, probaj samo, vidiš, odmah sjemka ide. Ne damo nikako i gotovo. Ne damo ajete i hadise nikako. Ne damo mi fetve Muhammeda s.a.v. za fetve Karadavija i ne znam koga, ne damo. To su fetve Muhammeda s.a.v. Ne damo. Ne damo, nek vam bude jasno. Jer ga volimo. Ne damo kvar vjeru milostivog gospodara. Ne damo je dirati gotovo. Šta šta? Ne damo. Ne damo i džabat se. Fakuje, nije tako, lažiš, fakuje. Hajde kaži. Jest. Pa sad su vremena drugčija, jesu, vidim, ptice padaju mrtve na zemlju. I za su drugčija. Viš kak iste. Još malo pa će nam zmije izlasti. Samo čapi čovjek, kakaj dine čovjek, nestao. Nestao, nema ga, vi treba da nestane. Šta će džaba ovdje? Ne mogu se ništa dogovoriti. Kako ovi, vi kako se mi možemo dogovoriti? Ha? I viš da se može ume dogovoriti. Vrlo jednostavno. Štima li ti ovo? Ne štima, napolje. Ja mu se šta dogovaram? Jer nije ovo da se dogovaramo. Privati ili ostar. Izlazi napolje. Sad, izlazi napolje. Eto, odmah se dogovorimo. Pa ja, pa vi, ja, vi cijepate džemat, vi ste bili. Pa ako smo bili džanjama, cijepamo džemat. Izlazite napolje, kad smo izlazili, opet cijepamo džemat. Eto. Kućemo sad. Ko sad da odijemo da vas ne cijepamo, ha? Cijepamo, cijepamo i vas, i treba vas cijepat. Jel da baje? Ono, i treba vas cijepat. Zločinci jedni. Uzvišeni kaže dalje. Ja imam ladine amenu kunu ansaru Allahi kemak. Kala Isa ibn Merjem. Isa ibn Merjem el havarijine. Lil havarijine min ansari ila Allah. Kaže uzvišeni. O vjernici, pomozite Allahu u vjeru. Gledajte ovo. Kao što su učenici rekli, mi ćemo Isa alejhi selam pomoći Allahu vjeru. Kad je Isa sin Merijem pitao, hoćete li me pomoći? Allah radi. Aha, vidi, Allahu vjeru, Allah radi, hoćete pomoći. Kad rekli su, nek su povjerovali, a drugi nisu. Pa smo mi, kaže, one koji su povjerovali protiv neprijatelja, njihova pomogli i oni su pobjedili. Vjerujemo mi, braćo moja, našim gospodarom. Subhano. Allah kaže, pobjeđite si ovo. Eto, pobjeđete. Svatate. To je samo da vjeriš. Kako ne vjeriš, onda si čafir. To je istina. Znači, pobjeđeš sigurno. Kaže gospodar. To su ajti gospodara naši. Nije iz glave ništa. On kaže, hoćete pomoć, Allaho vjeru. Hoćete pomoć. Ovo vjernici, hoćete pomoć? Hoćemo. Hajde pomozite. Pobjeđete. Allahu vjeru. Gledajte, ne da Kur'an priči nikako, Allahu ekber. Zaista je Allahu govor, najsvrani govor. Ne da priči, ne možeš, nema teoretske šanse. Hoćete pomoći, nije ta vjeru. Pa bi onda ovi došli, jel da? Filozofation. Iz Saravešni, jel da oni? Viš kaže, islamska filozofska akademija. Uff, mašallah. Sam sebe ne razumije. Kad hoće popit kahu njih dvojica, ovaj misli da on traži šraf cige, toliko mu izvijelje. Gdje mi jednu eksplicite kahu? To si rekao, bolo. Gdje mi kahu napad, tu rije i stav tu, filozofira. Jes. Srednji put. Uzvišeni kaže, hoćete pomoć Allahovu vjeru. Šta ćemo sad? Hajmo sad samo nabrajat. Jel kamata dio Allahove vjeri? Nećemo jel Allahove vjeri? Jel mi je? Nije. Što šutite ljudi? Baš kad je jasno da već nije uvijek. Jel ovo? Da nabrajamo? Nije. Šta ćemo onda pomoći? K- Kako ćemo pomoći Allahu vjeru s time? Sa novotarima. Jer nije to samo sa novotarijama. Ne, nema filozofije ovdje. Jer ti pomaganjem novotara pomažeš i šta? Novotariju. Pomagneš, pomažeš da ona bude što ljepša, da bude primamljivija, da bude eksplicita, jel ne? I ti još dadneš koji markicu, evo, nek ima Mustafa da more u Ameriki, odlep, 180 letova godišnje. Da more mene, ne još mene tam prikazi, nisam ja tvoj. Allah mi ja s tobom ništa, vidiš? Pokaži Islam. Pokaži Islam kakav je od Tibeja na smrt odmah. Allaha mi. Samo nakim kakav jest. A govori o balonu, a njemu, sve jedno. Balon pukni, neće ni pukni. Evo, pukni će vam. I radi se ništa. Zato uzvišeni kaže, hoćete li pomoći Allahovu vjeru? Allahovu vjeru. Ništa drugo. Sve što nije Allahova vjera, kako ćeš pomagat? Kako? I kako ćeš pomagati Allahovu vjeru grijesima? Ti si momentalno prekršio ugovor sa Allahom te bareke o tala. Odmah si skrenuo, jer ti smatraš, ne uzubila tako radi, da grijehom moraš doći do šerijata. Ama ljudi, dajte, sam ja možda lud i ne znam šta govorim. Jel moguće grijehom doći do šerijata? Ljudi, vola, kako je to izvodljivo? Ako je moguće, pa daj da se vraćamo na binu ponovo. Vićeš kad okupim 10.000 ljudi u dvorani odmah. Osviraš im jednu, dvije, onda kaže, pustiš na vozilu. Instrument. I onda, sačkajte samo da vam dersa malo spucam. Ja kaže, jes bila dava, sinoć. Možeš zamisliti Ebu Bekra s gitarom. Ha? Halda Ebu Velida, radijalo Anuma. Možeš i zamisliti. Jo, možeš. Jest. A sa onom što kad zasvira više ne mora, ona ništa više ne čuje. Ona kad zasvira, samo kaže fiu. Gotovo, više ništa ne čuje. Tanko svige. Tanko. Tanko je rekao. Jest. Wallahi, braćo. Wallahi je ljepota živit u ovoj usavršenoj vjeri i sa njom. Wallahi je ljepota sa njom živit. Tačno ti prsa rasterećena. Obećao gospodar da neš biti ono, ne smiješ ništa vratiti, da izmišljaš propis da to opravdaš. Džabat, možeš ti hodat. Idi kome hoćeš, zato im trebaju bogovi da im dozvole nešto, jel ne? Treba mu neko, še mogu ja, kaže, nije nikakav problem. Jest to haram, jest to, ali ti možeš, pita jedna. Moj, kaže, muž je muzičar, on radi na jednom mjestu. Što na kojem će mjestu rad muzičar? I kaže, nemamo, to je jedini izvor prihoda. Šta mislite, kako odgovara ovaj? Pa dobro, on trebao bi da pazi, ako je to jedino, da, šta će paziti u kafani? Na šta će paziti u kafani? Allah te. Kad nemaš na šta paziti, kad uđeš gotovo, ti više ni na šta ne paziš. Sam si ti upazite. Gotovo. Sam se unarediš, čim unidiš. Ali more, jer je nužda. Mogu ga, kaže, ja radim, pa može li supruga? Da joj kupim auto i vozački, može, to je nužda. Čuje nužda, 2000 eura imaju platu oboje. Šta ćemo mi ono? Kućemo mi. E, mogu sad djecu obdanište? Može, nije problem. Sad bi trebali kupi stan. Imamo dovoljno da možemo otplaćivati kredit. U nužde nam opet. Znate zašto su? Pa to je nužda samo zato što si s nužde. Viš da ti sama riječ nužda. Znači, sad si s nužde, mola. Viš da ne živiš lijepo. Sam si mukava, vola. Še tražiš nužda mi, pa vidiš da sam govoriš da si samo nužda. Džemat nužda. Nuždić. Moram, šta ću kažem, nemam, eto šta ću. Pa dobro, to mi nemamo, Amre, ti naš nikakve potrebe, jel da? Ne radiš već jedno 18 godina. Zaboravim. Kako se tebi nije snuždilo da nešto unuždi? Aj ukradi, unuzi, od taj će te kove. Manje je ne kamata, hajde. Hajde. Taj ima vezi. I nemoj puno. Moraš samo do 1000 eura ukrasti. Hajde, ćemo ti obe ruke osjećati. Najmarim osjećati ćemo te polom čitavog. Lopove, jedan. Krasti. Ha? Što ne bi moglo? A bolje će igrat ne kamo ti diga. Hajmo sad ono, ono analogiju, ono, šetansko. Bolje ovo nego, kajmo bolje mu je to nek demo. U kod te pitaš šta je bolje? Isto ti, ti kažeš šta je bolje, šta nije bolje. Silazi odavle, bola. Tebe namije to sve ostaviš. Ostavi sve i silazi. Najbolje ono što Allah propisao i rekao da uradiš. I šta ti sad, ti kažeš među dva zna izaberi manje. To šerijatsko pravilo ima osnove. Ali zašto si ti prvo ušao u zlo? Ti prvo uđeš i kad uđeš onda pitaš, e, ima onda sa tri žene mogu raditi, ovdje samo sa jednom. Bolje ti sa jednom, nek sa tri. A ja? Logika. Prije ćeš sa jednom, nek sa tri. Tako to liži. Jer nemo, zašto? Jer nam je sve nužda. E, to je ta trgovina koju smo sa Allahom davno prehrižili. To nema veze sa Allahom. Ko hoće da vidi da li je to Allahova trgovina, nek se samo napravi sebi listu. Da li on radi ono što Allah stavio u kupoprodajnom ugovoru? Za Firdevs. Da li si ti pod tim i tim tačkama? A uzvišeni nije nas ostavio da mi ne znamo koje su to, jel da, stavovi i tačke i hadisi koji govore o tome, jel da? Ovo, ovo, ovo, vaša opskrba ispod sjeni vaši sami. Vaša opskrba ispod sjeni vaši sami. Pa u dženetima dosta mu je iskušenja na dunjaluku, sjevanja sablji. Došao sam sa sabljom. Ne, došao sam sa muljanjem, mudrošću i vidi gdje smo došli. Gledaj dok smo dogurali. Igraju se sa umetom ko mačka s mišom. Ovog hoću ufatit, ovog neću ufatit. Ovom radim šta hoću, ovom ne moram. Igraju se ko mačka s mišom. Ali neće Allah mi, ne da Allah da se ugasi njegovo svjetlo i neće se ugasiti. Moramo i ražalostiti. Hvaladi ersele rasulehu bil hudao edini haq li uzhirehu ala dini kulihi velahu kerihel mušrikun. Koliko god to ne bilo povolje mušicima. Ha? A ti sa njima hoće da sklopiš pakt o uzdizanju Allahovi riječi. Da bi nama valjao ti od uzgo. Štaš mi valja? Trvoj jedan. Ne mereš sebi valja. Kad uđeš, onda ide ponovo darura. Kad krene prva sjednica, opet ide darura. Sve darura. Sve nužda, nužda, nužda. Najbolje je da se ti dobro snuždiš. Nek te Bosna nosi. Jer si sav snužden. Sav si se snuždio, sve ti. Mi nemamo potrebe ni za čim. Nemamo mi potrebe ni za voćem, ni za mesom, ni za platama. Mi smo radikal, ekstremisti, mi trpimo samo zato što se nama to trpi. Jel da? Zato mi trpimo, lijepo trpiti, jel da? Lijepo nema. Pa ja, jel što je? Fino biti u sromaštini, još što je, provu. Aj, budi malo, vidiš kako je. Ali uzvišeni, priprema. Ti znaš da nećeš haram, zato kad digneš ruke i dova, isto vidiš, primi se. Odjednom kaže, ide čovjek i nosi 16 janjadi, ovaca, pun kamion mesa. Eto, kaže, dijelite, Allah pošalje. Svidio, morate biti 5 mjeseci. Čuj vode. Eto, eto ti opskrba opet. Pij vodu, hurmu, jer nema hurmio, nema ništa. Stavi prst u uho i šut, saburaj. A nemoj za haram. Posti. Jest, nego da, znate, kad hoće da kupi meso, evo da mu, ko klanja? Jel ovaj klanjaš ti prdo meso? Što će ti on? Što će ti on? Niješ haram u sebe, a? A drugom bi dao čijerku da se uda. Ili napravio bi. A kad je meso, jel klanja? Šta te briga, klanja? Nema potrebe. Kako se zove? Mehmed. Mehmede, dadni mu meso. Ti jedeš od Mehmeda. Jer ne znaš što u njegovom srcu. A da ti je zavir u njegov nož. Da ti sada znaš, jel, klanja, kako to? Znaš dobro kad se turi haram u usta, da onda nema ni dove, pa ovo, pa ono, pa se satiri, pa nećeš haram sebi. A kad to može? Jel? Jel ne može? Tu su Allahove granice. Mora klanjat. Fino, bismillah. Priko vrata. Šta god da je, sve priko vrata, bismillah. Bismillah. Allahu akbar. Bismillah. Još ako žurbi, ne moraš nijekrat kivu. Kad ima dosta kurbana. Ha? Ha? Kako god hoćeš. Mora on i ovako ustati. Mora ga dol. A mora i ustati. Samo lakše kad je dol. Dobro, braću. Molim Allah te barake u ta'ala da učvrsti našeg šeha koji je nedavno zarobljen. Amin. Allah molim da učvrsti svu našu ulemu koja je u zatvorima. Amin. Allah molim da uputi alime i daje koji će uzdizati Allahovu riječ na zemlju. Allah molim da uputi one koji će razočara nevjernike i licemjere i munafike. Allah molim da nas nikad ne ostavi same. Amin. Allah molim da nas ne prepusti samima sebi. Amin. Allah molim da nas ne prepusti samima sebi. Amin. Allah molim da nas pomogne, bez njega ne možemo ništa. Amin. Allah molim da nas pomogne na putu uzizanja njegove riječi. Amin. Allah molim da nam podari iskrenost. Amin. Allah molim da nam podari snagu. Amin. Allah molim da pomogne našu braću muđahide koji se bore puškom u ruci i sabljom. Allaha molim da njihovim rukama ponizi kufr i nevjernika. Allaha molim da uništi ekonomiju nevjernika. Allaha molim da uništi ekonomiju nevjernika. Amin. Da nas pomogne i jača u imanu. Amin. I u islamu. Amin. Allaha molim da nas pomogne da uzdižemo njegovu riječ na zemlji. Amin. Allaha molim da od nas skloni svaku vrstu straha. Amin. I kukavičluka. Amin. I licemjerstva. Allaha molim da sjedini srca muslimana. Amin. Da dišemo jedan za drugom. Amin. I radimo jedan s drugim. Amin. Allaha molim da od nas otkloni i da nam omrzi ogovaranje. Amin. Klevete, potvore i laži. Amin. Allaha molim da nam pokaže munafike u našim redovima. Amin. Allaha molim da nam pokaže munafike u našim redovima. Amin. Allaha molim da nas učvrsti na put uzdanja njegove riječi. Amin. Allaha molim da nam grijehe oprosti. Amin. Allaha molim da nam grijehe oprosti. Amin. Allaha molim da nam grijehe oprosti u džennet nas uvede. Amin. Allaha molim da od nas načini muđahide koji će se boriti na njegovom putu. Amin. Allaha molim da od nas načini iskrene muđahide koji će se boriti na njegovom putu. Amin. Allaha molim da nas podari da pogledamo i da gledamo njegovo uzvišeno lice. Amin. Allaha te barek je o ta'ala molim da nas uvede u džennetul firdaus. Amin. Da oprosti svim muslimanima i muslimankama. Amin. A svakom zalimu da mu vrati rukama muđahida. Allaha molim da nas sastavi u džennetu sa poslanicima, šehidima i sa iskrenim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhaneke Allahume ve bihamdik. Ešhedu en la ilaha illa ente estagfiruke ve etubu ilejk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Gostovani uživo. Širok izbor audio predavanja daje se naše govorno područje kao i upoznavalaca problematike s kojima se naš ummet danas susreće. ألف الإذلال وقاما ينسج بالعز فقارا كطريد سئم دجاه ومضى يستجلي نهارا كالنجم الهائم يهوى في فلك المجد مدارا لم يرضى الدنيا دارا كلا واللهو جبارا اللهوي ربوي koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. www.paupau.com Soba put vjernik. Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. الحق يضرب اضرب اضرب اضرب يا أسد الفلوجة واعدلني رأسا معوجة فرساني ركعوا من ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صبحا للعزة مسروجة اضرب يا أسد الفلوجة واليوم يتيج الأمم ودرة العرش المكين هذا الرداء من التكاسل والخمول ستخلع أي الشباب Svi putevi će biti zatopani. Ostaje samo put vjernik. www.paulbaldarski.com Soba put vjernik. Akfana fil waga akfana ya tibba ya dawa We have